Tayari imetimia saa 11 katika studio za Radio Isanganiro. Hujambo na karibu kusikiliza taarifa ya habari. Tuanze na muhtasari wa habari zenyewe. Makamu wa Rais Prosper Bazombanza atolea wito Warundi kupambana dhidi ya wanaokata miti bila kuheshimu sheria za ukataji miti. Wakilishi waliofariki katika shambulio lililoua watu 24 kutoka kaya 14 tarehe 11 kuelekea 12 mwezi Mei mwaka 2018 mkoani Cibitoke aomba uchunguzi umalizike. Na katika habari za kimataifa, rais wa zamani wa Jamhuri ya Afrika ya Kati François Bozize ahukumiwa kifungo cha maisha jela na mahakama katika mji mkuu wa nchi hiyo. Kuna hayo bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Alphonse Kukimana yuko nasi kwenye mitambo, mimi ni Clovis Nyunguru, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Makamu wa Rais Prosper Bazombanza anatolea wito Warundi wote kupambana dhidi ya wanaokata miti kutofuatia sheria za ukataji miti, huku akieleza kuwa mapori yana umuhimu mkubwa kwa maisha ya binadamu. Amesema hayo Ijumaa hii kwenye kijiji Kazimya mkoani tarafani Ruigi katika sherehe za kuadhimisha siku kuu ya utunzaji mazingira. Na mwakilishi wa waliofariki katika shambulio lililoua watu 24 kutoka kaya 14 kwenye kijiji Ruhagarika katika tarafa ya Buganda mkoani Cibitoke anaomba uchunguzi umalizike ili waliouawa waadhibiwe. Licha ya hayo, anaomba wafiwa wasaidiwe katika vitu mbalimbali ikiwemo kuwahudumia umeme. Waziri Mkuu wa Burundi Gervais Ndirakobucha alituliza kuwa swala la umeme tapata suluhisho hivi karibuni na kuahidi kuwa serikali ya Burundi itaendelea kuwaunga mkono, lakini aliwataka waendelee kuimarisha usalama. Ameyasema hayo Ijumaa hii katika sherehe za kuhitimisha maombolezo kwa marehemu hao walioaga dunia tarehe 11 kwenda 12 mwezi wa 5 mwaka 2018. Na kumezinduliwa rasmi Ijumaa hii mkoani Ngozi mradi wa kujenga jengo la usafirishaji wa watu na bidhaa, ambapo kutatumiwa njia itakayoweza kulinda hali ya hewa. Dieudonne Dukundane, waziri wa miundombinu, anasema kuwa mradi huo unahitaji dola za Kimarekani milioni 120. Mradi huo utaendeshwa katika baadhi ya tarafa za mkoa wa Bujumbura na kwingineko. Dieudonne Dukundane anawataka waliopewa kazi ya kutekeleza mradi huo wafanye haraka kabla mwaka kumalizika. Na Wizara ya Nishati na Madini inatupilia mbali uvumi ambao unasambazwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba bei ya mafuta na ile ya umeme inakwenda kuongezwa. Waziri Ibrahimu Uwize anasema kuwa huo ni uongo na kutahadharisha pia vituo vya ugavi wa mafuta ambavyo havifanyi ugavi pasavyo kuwa atakayekamatwa atapokonywa mafuta hayo na yapewe mwingine anayeendesha vema ugavi. Amesema hayo katika mkutano na waandishi wa habari Ijumaa hii. Ibrahimu Wizeye anatafsiriwa na Rumoede Nyaivuz. Kubijanye n'igitoro nkuko byashikirijwe igihe haheruka iduzwa ibiciro bihinduka bivanye n'ingi. Kuhusiana na mafuta, kama ilivyotangazwa hivi karibuni wakati wa kupandisha bei, bei hubadilika kulingana na hali kwenye soko la kimataifa. Tangu kipindi hicho pipa lilikuwa linanunuliwa dola 93, hata leo ni kama hizo. Ina maana hivi hakuna sababu za kupandisha bei. Wale na vituo vya kuuzia mafuta wanaposikia jambo hili wanasema huenda habari hizi ni za kweli na kufunga wakidhani kutawepo kupanda kwa bei. Natuliza nyoyo Warundi kuwa hakuna bei ya mafuta tuliyopandisha, lakini pia nikitahadharisha walio na vituo kuwa kupanda kwa bei hakutangazwa kwenye runinga, lakini kuwa tunatoa waraka uliotiwa saini na kuweka hadharani vivyo hivyo wakati wa kushusha. Ni kwa sababu hiyo atakaye kutwa na mafuta kwa kisingizio hicho tutayakamata tuyatoe bure, la sivyo tutayakamata tuyauze, pesa ziwekwe katika hazina ya serikali, atakuwa ameshindwa. Aidha hatapewa ruhusa ya kuuza mafuta tena. Kuhusu umeme, hakuna bei iliyopandishwa kwa sababu kupanda kwake kuna taratibu zinazofuatwa. Tunachukua fursa hii kutolea wito taasisi zote kuadhibu vikali hao wote wanaotaka kuhujumu uchumi wa nchi. Kugira zihashe abo bose barondera guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Namo zaidi ya miti la kisita aina ya kasia siamea maarufu imitarawanyi kwa lugha ya Kirundi ilipandwa katika tarafa ya Nyanzarake mkoani Makamba tangu mwaka 2006. Kulingana na katibu mkuu wa tarafa hiyo, mvua hunyesha kwa kiwango cha kuridhisha kwa sasa ikilinganishwa na miaka ya nyuma, na kuwa shule haziharibiki tena juu ya upepo akilinganisha pia na miaka iliyopita. Hata wanafunzi wanaosomea katika shule hizo wanasema kuwa hali ya hewa ni nzuri kwao kusoma kutokana na miti hiyo. Katika maadhimisho ya siku kuu ya amani Alhamisi hiyo, kiongozi wa shirika lililopanda miti hiyo aliwataka wananchi kwa ujumla na hasa wanafunzi kutunza mazingira. Punde tunaendelea. Radio Isanganiro ni radio ya maridhiano. Saa 11 na dakika 7, taarifa yetu ya habari inaendelea. Uchache wa ardhi husababisha migogoro ndani ya wananchi wanaoishi kwenye kijiji Nyarurambi tarafani Gatara mkoani Kayanza. Wanasema kuwa baadhi ya wanandoa hushindwa kuelewana katika ugawaji, huku ndani ya jamii wakizozana juu ya mipaka kati ya shamba na jingine. Vianindi Kumana, mshauri wa gavana Kayanza, naye anathibitisha kuwa inafika watoto wakapiga wazazi wao wala kuamalizia maisha kwa juu hawaoni mustakabali wao. Aloizi Ndaisenga, mhadhiri wa chuo kikuu anayefanya pia utafiti kuhusu ongezeko la watu, anatoa wito kwa Warundi kutojibania kwenye ardhi zilizoachwa na babu zao, huku akibaini kuwa ndizo chanzo cha migogoro. Na tukisalia mkoani Kayanza, wanawake kutoka jamii ya Watwa wanaoishi tarafani Gatara mkoani Kayanza wanasema kuwa wanatumia ngia za uzazo mpango na kusema kuwa walishaelewa umuhimu wake. Hata waume zao nao walishagundua kuwa kuna muhimu maalumu katika uzazi wa mpango kwa afya bora ya watoto. Aisha Kimahi Esperance, mkuu wa kijiji Muhingira, anathibitisha taarifa zilizotolewa na watu hao. Anaongeza kuwa uhamasishaji wa udhibiti wa uzazi wa watu hao unakuwa rahisi kwa juu miongoni mwao kuna hata wahudumu wa afya katika jamii. Na tutoke Kayanza tujirikizi mkoani Rumonge, ambapo waendesha bodaboda katika mkoa huo wa Rumonge waliongezewa muda wa saa 2 katika muda wa kazi yao tangu jioni ya Alhamisi hii. Hayo yanajiri wakati walikuwa wanatumika hadi saa 1 jioni, lakini hivi watakuwa wanatumika hadi saa 3 usiku. Leonardo Niyonsaba, gavana wa Rumonge, aliwaruhusu hilo katika mkutano alioendesha na waendesha bodaboda. Kauli hiyo ni baada kugundua kuwa usalama unaimarishwa humo, lakini kawataka waendelee kulinda. Waendesha bodaboda pamoja na wateja wao wote walipokea kwa mikono miwili hatua hiyo. Punde habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Afrika ya Kati aliye uhamishoni François Bozize amehukumiwa kifungo cha maisha jela na mahakama katika mji mkuu wa nchi hiyo Bangui. Mzee huyo mwenye umri wa miaka 76 ambaye sasa anaongoza muungano wa waasi alipatikana na hatia akiwa ugenini kwa mashtaka ya kiwemo uasi na kudhoofisha usalama, ukitolewa siku ya Alhamisi. Hukumu hiyo haikutoa maelezo yoyote juu ya muda au uhalifu unaohusika. Zaidi ya wengine 20 wakiwemo wana wawili wa bwana Bozize pia walipatikana na hatia bila kuwapo. Bwana Bozize alinyakua mamlaka nchini Kare mwaka 2003. Alipinduliwa muungo mmoja baadaye na kusababisha vita vya mwisho vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vimeua maelfu ya watu. Sasa anaishi Guinea Bissau. Na hadi hapa mpenzi msikizaji ndipo tunamalizia taarifa ya habari tuliyokuwa tumekuandalia. Shukrani zangu za dhati zimufikie Alphonse Kugimana ambaye ametuunganisha kimitambo. Jina langu ni Clovis Niyonkuru, nikutakie kila la fanaka. Kwa heri.